Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.swsorg.pl. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 27 maja, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o zapewnieniach rządu w sprawie poprawy sytuacji niepełnosprawnych i manifestacji poparcia dla protestujących w Sejmie, opóźnieniach pociągów na trasie Warszawa-Poznań po wypadku w Łowiczu i o wynikach referendum w sprawie przerywania ciąży w Irlandii. Rząd zapewnia, że prace nad wzmocnieniem pomocy dla niepełnosprawnych cały czas trwają i jest to pomoc systemowa. Przed Sejmem tymczasem manifestację poparcia dla protestujących w środku zorganizowali wczoraj obywatele RP. Skandowano m.in. jesteśmy z wami supermatkami. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska mówiła, że protest nie może trwać wiecznie. Wyraziła nadzieję, że zakończy się w sposób wszystkich satysfakcjonujący. Po pierwsze, pieluchomajtki naprawdę nie wszyscy potrzebują, a po drugie, nie ma odpowiedniej ilości gabinetów rehabilitacyjnych, które mają podpisane umowy z NFZ-em. W związku z tym to jest zapis na papierze. Może on świadczy o dobrej woli rządzących, tylko najpierw powinny być podpisane umowy, musimy mieć pewność. A marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w sposób systemowy zajmuje się pomocą dla niepełnosprawnych. Na spotkaniu z mieszkańcami Nowego Sącza wskazywał na przyjęte niedawno przez Sejm ustawy i dodawał, że poprzednie rządy unikały tego tematu. Gdzieś ich chowano do szuflady, odsyłano, przymykano oczy, jeżeli to reagowano bardzo wątpliwie. I w związku z tym premier Mateusz Morawiecki i jego rząd podjął decyzję potrzeby podejścia całościowego. Przyjęto już w Sejmie błyskawicznie, można powiedzieć, dwie ustawy. Opiekunowie niepełnosprawnych protestujący w Sejmie od 18 kwietnia twierdzą, że rząd zrealizował tylko jeden z ich postulatów, podniesienie renty socjalnej. Zdaniem rządu druga ustawa o szczególnych uprawnieniach w dostępie do świadczeń, leków i wyrobów medycznych spełnia drugi postulat, przynosząc gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący domagają się jednak wsparcia w gotówce. Opóźnienia na trasie kolejowej Warszawa-Poznań. Po wypadku zablokowany jest przejazd przez stację Łowicz Główny. Podczas rozładunku jeden z wagonów towarowych wypadł z toru. Na miejscu cały czas pracują zespoły techniczne. Na odcinku Łowicz-Bełchatów przewozy regionalne wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Pociągi Warszawa-Łowicz Kolei Mazowieckich będą miały skróconą trasę do Bednar. Na odcinku Bednar-Łowicz przejazd zapewnią autobusy. Z kolei pociągi PKP Intercity kierowane są przez stację Łowicz przed mieście. Przyczyny wypadku, do którego doszło około 2 w nocy, wyjaśni specjalna komisja. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja do piekar śląskich zawita tysiące mężczyzn. Wezmą udział w pielgrzymce przed cudownym obrazem Maryi. Będą dziękować i prosić o wsparcie w swoich intencjach. Pielgrzymka mężczyzn przybywa do piekar od 1947 roku. To największe wydarzenie religijne na Górnym Śląsku, ale wśród pątników są uczestnicy z całej Polski, mówi ksiądz prałat Władysław Nieszporek, proboszcz i kustosz piekarskiego sanktuarium. Spotykamy się w tej wielkiej wspólnocie mężczyzn i młodzieńców, aby przeżyć prawdę wiary, że Bóg jest miłością, bo dał nam matkę. A z drugiej strony też, by spotkać się między sobą. Niektórzy z pielgrzymów odwiedzają Matkę Bożą regularnie od bardzo wielu lat. Nasi ojcowie tu chodzili, oni ufali, no i my też. Na cały rok jest strzeg naładowany. Przez kilkanaście lat do piekar pielgrzymował ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Jako papież co roku kierował do piekarskich pielgrzymów swoje przesłanie. Dziś list papieża Franciszka odczyta jego legat kardynał Zenon Grocholewski. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Irlandczycy opowiedzieli się za zmianami w prawie dotyczącym przerywania ciąży. Według oficjalnych wyników referendum ponad 2/3 uczestników zagłosowało za usunięciem z konstytucji poprawki mówiącej, że życie nienarodzone jest równe życiu matki. Premier Leo Varadkar opowiadał się za zmianami. To święto demokracji. Ludzie przemówili, chcą nowoczesnej konstytucji dla nowoczesnego państwa i ufają kobietom. To jasna wiadomość współczucia i postępu, stwierdziła Mary Lou MacDonald z opozycyjnej partii Sinn Féin. A przeciwnicy zmian? Z naszej konstytucji usunięto podstawową ochronę i deklarację godności dla kobiety i dla nienarodzonych dzieci, stwierdziła Dawn McAvoy z organizacji Both Lives Matter. A Cora Sherlock po tej samej stronie sporu deklaruje w BBC, że się nie poddaje. Jesteśmy bardzo

Africa, we want to tell you that our problems will be solved by the word that the missionaries from Poland came to teach us in Africa. Chcę wam powiedzieć, że nasze problemy w Afryce będą rozwiązane przez misjonarzy, którzy przyjadą do nas, żeby nas nauczać. We need Jesus. Potrzebujemy Jezusa. In Africa. W Afryce. We need Jesus. Potrzebujemy Jezusa. In the world. Na świecie. So say yes to Jesus today. Więc powiedz dzisiaj Jezusowi tak. And just get ready. Are you ready to sing along with me now? Jeżeli jesteście na to gotowi? I call out ready. I gonna Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandments. I can sing now. Po angielsku, Lewin rozumie. Jest dla Jezusa, jak pokażemy z Lewin. Jest. Tak dla Jezusa. To utwór z płyty Dekalog, ale w tej wersji koncertowej, bo jesteśmy w Rzeszowie, pomiędzy powiedzmy Meksykiem, Rzeszowem, Janku, a jeszcze jaką stroną świata? Nie, no, generalnie Rzeszów to Meksyk. W 82 roku jestem na festiwalu Cervanteza w Meksyku z Teatrem Stół, bo grałem tam w dwóch sztukach teatru. I wieczorem po spektaklu w centralnym punkcie Meksyku jest taki plac Garibaldiego, gdzie taki plac rozrywki. Kilkanaście orkiestr tych mariatów czekają, żeby sobie tam, żeby ktoś złożył u nich jakieś zamówienie, nie? Bo przebieranie ludowe. Tak. No i tak nagle zauważyłem, że w czterech punktach tej restauracji grają niezależne orkiestry. U nas jest taki zwyczaj, na scenie gra orkiestra, tam się zamawia jakieś boki i oni tam wykonują. A teraz te orkiestry chodzą od stolika do stolika i ktoś sobie zamawia jakiś utwór i płaci, to pamiętam, to kosztowało 20 peso, ale nie dlatego, żeby ci oni zagrali, tylko dlatego, żebym ja sobie zaśpiewał, a żeby mi zaakompaniowali. I zobaczyłem nieprawdopodobnie radosne twarze tych ludzi, którzy sobie śpiewają, nie? I wtedy powstaje moja myśl, że naprawdę człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy sam coś tworzy własnymi rękami. Nie wtedy, kiedy jest konsumentem. Prawda? Jak będziesz, mówię, odmieniał te kanały w telewizji, to nigdy nie będziesz szczęśliwy, tylko musisz sobie, chcesz posłuchać dobrej muzyki, takie jazzowe pojęcie jest. Chcesz posłuchać dobrej muzyki, to sobie zagraj sam. I tu powstaje myśl taka, że trzeba zorganizować koncert, gdzie ludzie sobie przyjdą zaśpiewać. No i tu się zaczęła cała historia. Potem po drodze to moje Wojciech do Częstochowy. Ale Janku, jak powstał pomysł, to gdzieś tam w tobie kiełkował, dzieliłeś się tym pomysłem z innymi, a ludzie mówili, dobrze, tak. Zaraz po tej mojej pielgrzymce zaczynałem się pokazywać gdzieś tam w miesięcy kulizmo i artykuły. To też zawsze opowiadam, że gdyby mój profesor polonista powiedział mu ktoś, że przed maturą, że będę pisał jakieś artykuły, nie daj Boże, z tego powstanie książka, to by się przewrócił ze śmiechu z całym grony pedagogicznym, a książek jest 13 i ona się wciąż pisze, prawda? I teraz zaczynam mieć spotkanie w duszpasterzach akademickich w całej Polsce. Wszędzie namawiam duszpasterzy, żeby zrobić taki koncert, żeby sobie ludzie przyjdzie zaśpiewać, ale stawiam warunki. to musi być wszystko na najwyższym światowym poziomie. Czyli no cała technika, scena, technika, wszystko, nagłośnienie światła. Teraz tak, chór, który animuje te pieśni, to bardziej mi zależy, żeby to byli ludzie bardziej modlący się niż zawodowo śpiewający. I nie może być to byle jaki, za przeproszeniem, wszystkich instrumentalistów na przyciskanym instrumencie klawiszowym, tylko musi być duża orkiestra. Nikt, żaden instrument najlepszy klawiszowy nie zastąpi prawdziwy skrzypiec, czy fletu, czy normalnego instrumentu. To musi być taka orkiestra. Tyle mamy tradycyjnych pieśni w kościele i w ogóle tych nowych, co się dzisiaj śpiewa, fantastycznych, tylko wszystko to musi być na światowym poziomie. Janku, ale, wiadomo, ale to było to wszystko... właściwie marzenie nie do spełnienia. Orkiestra, chór, światowy poziom. Nie, tylko wszyscy kiwają głowami. Ty, ale pomysł, tylko trzeba to zorganizować. A wiadomo, że to wszystko kosztuje, nie? Że to kosztuje, nie? I 20 lat chodzę, błagam, żebram po tych wszystkich duszpasterstwach akademickich, wszyscy kiwają głowami, nic. I po 20 latach, tak zwanym przypadkiem nieprzypadkowym, mam rekolekcję dla szkół średnich gdzieś tam w Rzeszowie i powstaje, jest dwóch księży, mówią, robimy. To mówię, wiecie co, ponieważ to będą koszty, idziecie na żebry, ile uzbieracie pieniędzy, to uzbieracie, ja resztę dopłacam, nie? I tak powstaje koncert Jednego Serca. A dlaczego Jednego Serca? Bo to też jest. Jakby ten koncert nazwać? Jeden z księży mi mówi, wiesz co, ale musimy dać na plakat jakieś nazwisko, bo nikt nie przyjdzie na koncert. A mówię, jak tu na plakat dać nazwisko, że główną gwiazdą będzie Pan Jezus, nie? Co ty opowiadasz? Jak, no musi być jakieś nazwisko. A mówię, nie, zobaczymy, to przyjdą dwie osoby, to dwie, nieważne. Tu nie ma występu, musimy się zebrać i pomodlić i będziemy animować pieśni i ludziom będziemy, chcecie posłuchać dobrej muzyki, to sobie zaśpiewajcie sami. I mówię do tych ludzi na placu tak, na pierwszym koncercie już. Kiedyś weźmiecie do ręki, bo te wszystkie koncerty są zarejestrowane. Weźmiecie do ręki taką płytę, pokażę swoim dzieciom, wnukom, to ja śpiewam na tej płycie. Ja śpiewam na tej płycie. Zobaczcie. I kogo spotkałeś, że się udało? Więc tak, ja początkowo się przymierzałem do zrobienia koncertu z Andrzejem Cudzichem, świętej pamięci, i są genialnym basistą i w ogóle kompozytorem. Tylko w momencie, kiedy padło hasło w Rzeszowie, zaraz powiem dlaczego w Rzeszowie, że robimy, Andrzej się już położył, już nie wstał. Już nie wstał, bo to taka ciekawostka, zgrywaliśmy pierwszy koncert w studio, kiedy wszystko już zostało zgrane, bo to wszystko na pierwsze ślady nagrywa na koncercie, a potem dopiero w studio to jeszcze raz miksujemy. Ja zgasiliśmy stół, że zrobione, i zadzwoniła żona Andrzeja do mnie w tym momencie. Właśnie w tym momencie Andrzej umarł. I on się cały czas modlił. Ja grałem dużo z Joachimem Menclem. I jak się dowiedzieliśmy, że Andrzej nie, no to jedziemy do Marcinka. No i tak zwanym nowym przypadkiem nieprzypadkowym w swoje ręce muzyczne bierze absolutny geniusz muzyczny w tym kraju. Wśród różnych geniuszy, absolutny geniusz i człowieczeństwa, i muzyczny Marcin Pospieszalski, który od pierwszego koncertu zaczyna to wszystko układać, te wszystkie najpiękniejsze pieśni, stare i nowe, aranżować, i z tego powstają arcydzieła muzyczne. I teraz pytam się, proszę pana... jeszcze Robert Cudzich? Słuchajcie, to jest opowieść. Grałem z Andrzejem Cudzichem jakieś czuwanie u Dominikanów w Krakowie, to jeszcze to jest 88-89 rok, i bardzo dobre granie. A Andrzej przeprowadził swojego brata Roberta i Robert mówi, ty, ale jazz w kościele, jaki czad, jaka muzyka. I wie co mówi, zrobił tak. Ja może, bo on tam gdzieś w restauracji grał, gdzieś tam po Skandynawii jeździł, wie co sobie, pozbieram wszystkich pijaków, mówię, muzykantów z całego Podhala, do mnie do domu, będziemy dżemować całą noc i między utworami zamiast pić wódkę, to będziemy się modlić. I tak powstaje w ogóle Strefa Chwały. Tak powstały pierwsze rekolekcje dla muzyków, ale to słuchajcie, to jest opowieść, bo tu jest tyle wątków, że nie wiem... To ja będę starała się pilnować, jak powstaje tytuł Jednego Serca, Jednego Ducha. Ponieważ całe moje życie prowadzone jest przez czytania liturgiczne z dnia. Najważniejsza informacja na planecie Ziemia dzisiaj to jest to, że święty, na przykład pierwsze czytanie na dzień dzisiejszy, i z księżymi zastanawiamy się, jak by nazwać ten koncert, nie? To wiecie co, nie ma pomysłu, otworzymy dzisiejsze czytania. Otworzyliśmy dzisiejsze czytania liturgiczne, a spotkaliśmy się już po świętach wielkanocnych, bo dzisiaj przygotowanie koncertu trwa o wiele dłużej. Tam po świętach wielkanocnych otwieramy pierwsze czytanie i tam jest w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich, że apostołowie mieli wszystko wspólne. Byli wspólnego ducha, wszystko, mieli wszystko wspólne, byli jednego serca i jednego ducha. Ty mówi, to jednego serca, jednego ducha. Może tak będzie? Jeszcze nie wiedzieli, co to znaczy. Dopiero dzisiaj, że koncert jest tylko pretekstem do jednego ducha, jednego serca, jednego ducha. Taki przykład jeden. Jeden gość tam otwiera hotel i mówi, wiesz, to jeszcze nikt nie mieszka w tym hotelu, macie tutaj do waszej dyspozycji. Jedna pani, ma dzisiaj 90 lat, od pierwszego koncertu piecze co roku 15 kilo ciasta na przenośnie. Macie dzieci tutaj na to. Ludzie otwierają swoje domy, żeby przyjąć przybyszów. Jednego serca, jednego ducha to też różni artyści, którzy stają na tej scenie i muzycy. Między innymi Beata Bednarz z pieśnią Błogosławieństw. Niech Ci błogosławi, niech Ci błogosławi Pan. Beata Bednarz na koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha. Artyści najróżniejsi, najróżniejszych, można powiedzieć, denominacji na jednej scenie. Właściwie powinnam powiedzieć, że zlikwidowałeś artystów na tej scenie. Jesteśmy przy Beacie Bednarz. To jest dobra narodowa. Jest to gwiazda absolutna. Żadna gwiazda w jej mniemaniu. I to jest dobro narodowe. Skromniejszego człowieka nie spotkałem w życiu jak Beatka. Pięknym głosem. Dużo ludzi, którzy się zgłasza do mnie, że chcieliby wystąpić w ogóle w Rzeszowie. Ja mówię, tu się nie występuje, to idźcie do sobie do innej instytucji. My tu się spotykamy po to, żeby się razem pomodlić. I ja tu nikogo, jak wiesz, na koncercie nikogo nie zapowiadam. Tu nie ma ni tekstów typu, proszę Państwa, sensacja, dziś na naszej scenie światowa gwiazda, ta brum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Nie ma nic takiego. W życiu nie powiedziałem o nikim, że to jest tutaj państwo. A jednak grają wielcy artyści, ale na tej scenie nie są artystami. Grają, bo artysta to nie jest student, tylko to jest artysta, który musi ludziom coś powiedzieć, co siedzi w jego sercu, co jest najważniejsze, bez względu na to, czy się będzie wam podobało, czy nie podobało. Janku, a po 15 latach, po 15 koncertach właściwie Jednego Serca, Jednego Ducha zgłaszają się najróżniejsze zespoły, też mniej, bardziej znane i takie top on the top, które chciałyby zagrać? Ale to jest ciekawe, bo wszyscy, którzy się do mnie zgłaszają, mówią, że oni mają taki zespolik, że grają świetne rzeczy, nagrali płytę jedną, drugą czy trzecią i też by chcieli wystąpić w Rzeszowie. A mówię, kochany, to jak chcesz wystąpić, to nie do tej instytucji. Tu się nie występuje. My się spotykamy po to, żeby się pomodlić. A poza tym, co jest najważniejsze? Moim marzeniem, to nie koncert Rzeszowy, który się miał odbyć tylko raz w 2003 roku. Moim marzeniem jest to, żeby w Polsce, cała Polska w Boże Ciało zatrzymała się wieczorem na uwielbieniu. Ja nie wiem ile w tym roku, ale 2 lata temu w 18 miastach w Polsce było uwielbienie w Boże Ciało wieczorem i ja mówię, to jest takie moje marzenie. W różnych miastach na przykład dzwonią do mnie, jak zbudować taki koncert. Ja się trochę nasłuchałem różnych koncertów, powiedzmy u charyzmatyków w Ameryce czy gdzieś i wiem mniej więcej, jak budować, czym zaczynać koncert. Ludzie na początku mieli problemy, że w połowie koncertu zawsze proszę biskupa o błogosławieństwo i ludzie myślą, że to jest koniec, a to jest dopiero połowa. Tu dopiero zaczyna się biskup błogosławić, dopiero tu się zaczyna uwielbienie. Wiemy, jak to zbudować ten koncert i pomagamy w różnych miejscach, żeby tak sobie zbudowali ten koncert. W tym roku to będzie już 16 koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Ta struktura koncertu budowała się przez wiele lat. To teraz tak, zawsze koncert zaczyna się o tej samej godzinie, czyli... Więc tak, bardzo ważny support i zawsze chcemy pokazać coś ciekawego, czyli albo żeby to było jakieś etniczne, coś ludowego, bo zapomnieliśmy, że skarbem narodowym jest folklor nasz. I folklor oczywiście muzyka klasyczna. Na tym musimy to wszystko budować. I chcemy pokazać zawsze w supporcie jakąś ciekawą grupę folklorystyczną. W tym roku? To jest godzina 19 i zawsze główny koncert zaczyna się 19:45. Zawsze pewnym klimatem fanfary są i otwarcie jakby otwiera się kurtyna i coś bardzo mocno brzmi. Struktura koncertu, słuchaj, jakby konstrukcja tego koncertu, czyli te druty, na którym to wszystko jest zbudowane, jest zawsze taka sama, tylko utykana jest różnymi utworami. Czy możemy powiedzieć, zdradzić, kto w tym roku będzie tym supportem ludowym? Tą perełką, ciekawostką? Kana z Ukrainy. To dobrze znana słuchaczom programu trzeciego. No i Full Power Spirit. Proszę bardzo. to takie już dobrze znane perełki. A mieli koncert... Meksykanów, mieli, no różne, różne rzeczy. Różne zespoły były, a w tym roku koncert rozpocznie się jaką pieśnią, bo to też zawsze jest pieśń inspirowana. No nie wiem, czy wszyscy pamiętacie jeszcze, że mamy stulecie niepodległości i w związku z czym tak to nam zagrało. To już moje marzenie było, żeby tą Erotę zagrać, a ona musiała czekać kilka lat, gdzie jakże siedzieć z Marcinem, żeby to poukładać, że ta Erota buch. W tym roku musi być. Na ile głosów? O, to jest w ogóle na orkiestrze, są fanfary. To w sumie prosta rzecz, a z Marcin robi z tego arcydzieła muzyczne. Także ja na przykład samo hasło Rota i jak słyszę ten aranż, to ja mam w tej chwili już w radiu i ciarki mi przechodzą w ogóle. A można powiedzieć, założyć, kiedy mniej więcej koncert się kończy, czy tego nigdy się nie dzieje? Z reguły to trwa około 3 godzin. Około 3 godzin. A zdarzało się, że ludzie powiedzieli, że nie, chcą śpiewać dalej, nigdzie nie idą. To mamy taką dokrętkę, bo zawsze robimy dokrętki, co się dzieje za kulisami. Kilka lat temu kończy się wszystko, panie z mocą swojego ludu, i my schodzimy na tym, śpiewamy. I to trwa, zejście 200 osób ze sceny, trwa zawsze dobre kilka minut. I ludzie na placu jeszcze zostają i śpiewają, te tysiące ludzi, prawda? I raz robią się tak gorąco, zawsze, ale raz szczególnie, że nazwałem to koncert po koncercie i to jest nagrane, że ludzie zostają tam już, nie wiem jak długo, pakujemy sprzęty, a tysiące ludzi na placu jeszcze śpiewa. Sobie śpiewa, tańczą, bez śpiewają. Bez kierownictwa muzycznego. Już bez niczego. To my czasem, jak mówię, ja składam bębny, ale jak widzę, że tam jest coś gorąco, no to jeszcze kawałek jakiegoś talerza czy bębna biorę, podchodzę pod scenę, żeby pomóc, żeby oni mi pozwolili zagrać ze sobą, o tak. A pamiętasz ten początek, kilkaset ludzi, którzy przyszli pod scenę, czasami z ciekawości, czasami gdzieś tam inspirowani waszymi opowieściami, a potem z roku na rok rosło i rosło i rosło? To nie, że i rosło, dziwiłeś się? Nie tyle, że rosło, że to rośnie. Na pierwszym koncercie, no różne, może 3000 może było ludzi, także było do budki akustyka mniej więcej na tej wysokości. Natomiast raz, tylko jedyny raz w 2010 roku, gdzie była powódź w Polsce, gdzie ludzie ci jechali już z Polski, ze świata, to już byli, ludzie z Rzeszowa się wycofali, także było trochę mniej. Było w 2010 roku, było około 15 tysięcy ludzi. Te 15 tysięcy ludzi przez ponad, bo z supportem 4 godziny w ścianie wody. Pięknie to sfilmowane jest. W ścianie wody i po koncercie taki chłopak przyszedł do mnie, w ogóle taki dwóch chłopaków, tacy szczęśliwi w ogóle po tym koncercie, zmoknięci jak nie wiem. Ja mówię, słuchaj, my tu mamy dach nad sceną, to żeśmy jakoś przeżyli. A jak wy się tam w ogóle wytrzymali w tej ścianie wody? A on mówi, a proszę pana, a co, też padało? Też padało, bo nie zauważył, że też pada. Jest jedna bardzo ważna rzecz. Jak jest duchowi dobrze, to nie ma takiego problemu, że jest głodno, chłodno, zimno. To w ogóle te rzeczy w ogóle nie istnieją. I muzycy materialne się nie rzeczy... wycofują, nawet jak lała się ta struga wody to, na głowy? Na placu początkowo ludzie mieli parasole, a potem, ponieważ te parasole robiły dużo więcej złego niż dobrego, bo sąsiadowi za kołnierz wlewało się, także nawet poskładali te parasole. Mieliśmy w 2008 roku, gdzie była też ulewa, mieliśmy krótszy dach. Instrumenty się były pozalewane. Także jeżeli tam kogoś nie poraziło, to w ogóle jakiś cud Boży. Wiem, że Joachim Menzel jeszcze z klawisza przez 2 miesiące wylewa wodę w ogóle. Bo zawsze ale grał. Jeszcze, ale wszystko zagrało. I właśnie tak, żeśmy się dziwili z Marcinkiem, że to ten prąd nikogo nie poraził. Przecież to cały czas jest w ogóle wszystko prądem. Elektryka. A woda z nieba się lała. A woda się z nieba lała. Ale to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Na żadnym koncercie, gdzie była piękna pogoda, nie było tyle uzdrowień fizycznych i duchowych. Tylko na tych koncertach, gdzie była ściana wody, było najwięcej uzdrowień. Ciekawe. Ja już przed 2007 roku, przez cały rok codziennie w czasie Eucharystii się modlę, żeby piękna pogoda była, a tu akurat w 2008 roku i 2010 była normalnie ściana wody. Ale mówię, tyle uzdrowień nie było na żadnym innym koncercie. A w tamtym roku na koncercie zjawili się również zagraniczni goście, którzy wystąpili na płycie Dekalog i śpiewali między innymi tak. Thank you. ربي ربك مو حسن والله ربي يرد قول الحمد لله كلنا بقربان Przykazanie dziesiąte dekalogu i gość, który pojawi się również, gość muzyczny w tym roku. Adam Szamut będzie również w tym roku. Mamy nadzieję, że jego koleżanka też Syryjka będzie śpiewa swoje rzeczy. I, no i słuchajcie, ja nie chciałbym zdradzać, bo na pewno będzie to... No to już więcej nie zdradzimy, ale ja się muszę dopytać, czy ty na początku przewidywałeś, że nagle na te koncerty Jednego Serca, Jednego Ducha zaczną się zjeżdżać muzycy z całego świata? Najciekawszy moment był z Claret Gospel, z Wybrzeża Kości Słoniowej. Klaretyni, którzy tam opiekują tymi parafiami, wiesz co mówi, budujemy kościół tam i przyjeżdżamy co roku z taką grupą czarnej tej młodzieży. Pozbierałem na przykład liderów poszczególnych scholek w ogóle z całego kraju. I ponieważ na te koncerty w kościołach to przychodzi tam 100-150 osób, a tu jest tyle ludzi, czy nie moglibyśmy zagrać w Rzeszowie, nie? A to mówię, oni się do ciebie odezwali. No tak, opiekun klaretyn, który to prowadzi. A mówię, wiesz co, no chciałbym zobaczyć poziom, bo to staramy się, żeby to był światowy poziom. Przyniósł mi płyty, nagrania, zawiozłem do Marcina i mówimy, o kurczę, ale poziom. Słuchaj, naprawdę fenomenalnie. Pozbierał liderów śpiewających, no genialnie. I tylko z jednym bębenkiem, tylko z dżampką. I oni, charyzmatycy, to było też śmieszne, bo cały czas my na próbach jesteśmy zmęczeni już trochę dalej. A to charyzmatycy, którzy, czyli szli do ubikacji, czy jedli zupę, bez przerwy tańczą i bez przerwy śpiewają w ogóle i bez przerwy się modlą. To taki szał, jak zobaczyłem, to oni zagrali support, potem w głównym koncercie, oni się poprosili, mnie poprosili. Byliśmy w Meksyku 2 lata temu, ponieważ pojechaliśmy do Guadalupe, no to musiał być jakiś fragment meksykański znowu. Nie? Mariachi są fantastyczni. Ja marzyłem, bo wiecie, Meksykanie mają tą swoją La Guadalupana, pieśń tak jak u nas Czarna Madonna, gdzie na każdym zakręcie to wszyscy śpiewają i chciałem, żeby z buszu jakąś dziewczyneczkę przywieźć, żeby nauczyła tej pieśni. Ale problem jest, bo przewodnik nas, który miał się opiekować tą dziewczyną, on chciał przyjechać kilka miesięcy, bo nie było go kilka lat w Polsce. Chciał przyjechać i nie miał się kto opiekować tym dzieckiem, czy mariachi. Słuchaj, jak oni zagrali na próbie te swoje rzeczy... Ale przyjechała? Nie, bo był problem ją z buszu przyciągnąć. Najpierw w ogóle cała problemy paszportowo. On musiał pojechać, bo myśmy objeżdżali cały Meksyk, prawda? Do Meksyku, samoloty, potem 4 miesiące ją w Polsce trzymać, no to by był problem. Ale mariachi zagrali fenomenalnie. Ja, to w ogóle. I to, co ciekawe, że oczywiście Andrzej Bujnowski zrobił polski tekst, dlatego, że nie da się przełożyć dokładnie tekstu jakiegoś folkloru danego narodu, bo to są bardzo czasem infantylne w naszym języku rzeczy. W związku Andrzej Bujnowski napisał w tym klimacie bardzo podobny tekst i to po polsku żeśmy. Mariachi śpiewali po hiszpańsku swoje, a my po polsku. To też by trzeba było pokazać, bo to jest absolutny hit też tego koncertu. No to my może sobie zagrajmy. Numer 12 z tej płyty teraz. Żebyście Państwo zobaczyli absolutny przebój Meksyku, w ogóle numer jeden. Nic nie pobiło tego przeboju. Pieśń z Guadalupe. No i doszliśmy tutaj do takiego trudnego, ciekawego momentu, bo ty mówisz Marcin Pospieszalski, tu mariachi, tu pilnowanie tak zwanego światowego poziomu wykonawstwa. Ja teraz Państwu zdradzę, że na tych koncertach albo przed koncertami jest tak, że są dwie grupy. Linia klasyczna i tradycyjna, którą reprezentuje dyrektor artystyczny, czyli Marcin Pospieszalski. Bo to jest bardzo ważne, bo zawsze Marcin się patrzy na minę Litki. A i druga linia to jest linia, którą ty reprezentujesz, bardziej rozrywkowa. No i jak w tym roku porozumieją się te dwa style, czego będzie więcej? I jak wam się udaje porozumieć? To jest fantastyczne. To znowu to mówię, to są jakieś zrządzenia boskie, bo gdy po ludzku jakby to rozpatrywać, to by było to niemożliwe. Jak powstała idea tego koncertu, to mnie zależało, żeby plac cały śpiewał, żeby to były utwory same znane, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby sobie mogli zaśpiewać. Te utwory są w fenomenalnych, bardzo symfonicznych aranżacjach często, Marcin. A Marcin jest naprawdę tysiące pomysłów muzycznych, wielkie rozbudowania orkiestry, to musi być poziom, nie? I to jest zbitka tych dwóch tematów i z tego wychodzą genialne rzeczy. Bo są też rzeczy, te co ogólnie młodzież śpiewa, gdzie się po tym bawi, tańczy, prawda? Ale są te symfonie marcinowe. I jaki jest fenomen tego koncertu? Przewijają się nawzajem tradycyjne polskie pieśni, gdzie przy aranżacjach Marcina, ktoś mówi, się robią arcydzieła. I rzeczy takie, które młodzież przychodzi poszaleć. Taki był 2 lata temu, chciałem, żeby koniecznie Norwida pokazać. No i Darek Kowalski tam recytował tego Norwida. Przychodzą młodzi ludzie i mówi, szkoda, że tutaj takie niektóre poważne rzeczy były. No bo trudno, jak jest 40 tysięcy ludzi i Darek gdzieś tam na scenie daleko recytuje tego Norwida, żeby go dobrze odebrać gdzieś tam 150 metrów od sceny. A ci profesorowi od Poloniński, panie Janku, miód na moje serce, żeście tego Norwida pokazali. Pokazali. I to chodzi o to, żeby wszyscy byli zadowoleni. Żyjesz tymi koncertami przez cały rok. Wiesz co, i to co ciekawe, że to miało być tylko jeden raz. Miało być tylko jeden raz w 2003 roku. A w tym roku jest po raz 16. Ale był taki odzew i ludzie zaczęli się dopominać, że to w ogóle przeżycie. A czy to najważniejsze, że po koncercie to nikt nie mówi, że ten pięknie śpiewał, tylko że jak mnie było tu dobrze, ja muszę w przyszłym roku przyjechać jeszcze kogoś przeprowadzić. Pomiędzy koncertami zdarza ci się jeździć również z rekolekcjami, spotykać z różnymi grupami i bywasz w domach opieki społecznej, bywasz w więzieniach, bywasz wśród narkomanów. Zdarza się, że potem spotykasz ich na koncercie? Co się porobiło? Jestem w Nowym Jorku, w Los Angeles albo gdzieś w ogóle w Paryżu. Jak mówię, że tutaj zaczynam mówić coś o Rzeszowie, to już nikt nie kojarzy, to jest miasto gdzieś tam na południu Polski. Tylko wszyscy z koncertem jednego serca, jednego ducha. To poszło świat. To takie mam sygnały, bo mówię, że wydajemy to wszystko w czterech, teraz w pięciu językach, bo to jeszcze w tym roku dojdzie francuski. I to ja dostaję sygnały z City Songu, z Australii, z Ameryki, z tych Central Muzyki Chrześcijańskiej, bo to wysyłamy wszędzie, że jest to największe wydarzenie tego typu na kuli ziemskiej. Jesteś w stanie powiedzieć mniej więcej, ile osób przyjeżdża? Wiesz co, policja mówiła w ubiegłym roku, że między 40 a 50 tysięcy. Czyli my w tym roku tradycyjnie nie zapraszamy, żeby ludzie przyjechali. Jeszcze, co prawda tam jeszcze się może się jeszcze jedna osoba zmieści na tym placu. To było ciekawe, że Marcin po trzech czy czterech koncertach mówi, wiesz co, to może byśmy już to zakończyli, a ja jeszcze parłem wtedy, nie? A znowu po 10 koncertach ja mam dość, a Marcin się tak zapalił, wiesz co, Marcin teraz przyjeżdża od dwóch lat na wszystkie próby. Wszystkie poniedziałki majowe są próby w czterech głosach w chórach i Marcinowi Częstochowy, on tam pisał te aranże wszystko z Litką, prawda? A on mówi, wiesz co, przyjeżdżam na te próby, bo tu naprawdę się tyle dzieje, nie? Bo... A mieszkańcy Rzeszowa nie mają pretensji, że ten tłum ich zalewa na jeden dzień w Boże Ciało? Ten Park Sybiraków jest na osiedlu takim wojskowym, tam 8% ludzi tylko uczestniczyło w życiu kościoła i czasem w pierwszych latach były już po godzinie 22, były telefony na policję, że tutaj jest głośno, a w tej chwili to nie. Stała się rzecz, którą my nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Ja już mówię, kilka razy już mi ręce opadały. Na Marcina głowie leży w ogóle aranże i muzyczne przygotowanie. A teraz repertuar razem powiedzmy robimy, ale cała potem nagrania, płyty, studia, zgrywanie i w ogóle cała technika, to wszystko wiesz, na mojej głowie i miałem trochę dość. Ale wiesz co, jak wychodzę na scenę i widzę te kilkadziesiąt tysięcy ludzi jeszcze wieczorem, jak się te świeczki zapalą, łezka leci. Mówi, kurczę, no nie da się. Zrobiła się tak, bo ja jestem 50, bo ze skardami 53 lata, ale gramy o wiele wcześniej. No zagrałem koncertów nie wiem ile. Natomiast to, co się stało w Rzeszowie, to co ciekawe, gdybyśmy na przykład... To jest dzieło twojego życia? Skaldów Andrzeja Zielińskiego, naprawdę moja czapka z głowy, absolutnie. Ale gdybyśmy zagrali w Rzeszowie dzisiaj koncert taki, to w przyszłym roku, gdybyśmy mieli go zagrać, to by ludzie powiedzieli, a byłem tamto roku na Skaldach, to już nie muszę przyjść, nie? A tutaj się dzieje wręcz o coś odwrotnego. Ten, kto był w tym roku na koncercie, musi obowiązkowo w następnym roku przyjść i jeszcze kogoś przeprowadzić. I tu mówię, że jeszcze raz to powtórzę po raz 20. Nikt nie przychodzi, a tu jest na przykład Beatka, Dobro Narodowe, Lewi Sakala, który był i wszyscy, którzy tutaj śpiewają, to naprawdę, czy Litka, naprawdę są to perły, to jest światowy poziom. Natomiast nikt nie przychodzi, żeby powiedzieć, że ktoś pięknie śpiewał, tylko mówi, słuchaj, jak mnie tu było dobrze, ja muszę w przyszłym roku jeszcze na pewno przyjechać, jeszcze kogoś przeprowadzić. A wszystko zaczęło się od robienia ręcznie bębnów razem z tatą, potem graniu na perkusji w Skaldach, a potem wyjściu w klapkach, żeby odprowadzić pielgrzymkę niemiecką do Częstochowy. No jeszcze różne zespoły w międzyczasie. I po drodze różne inne historie. Ekstra Boli, Alek Śmietana, Tomek Stańko, Janusz Muniak. No. Jan Budziaszek. Zapraszamy. A miał kiedyś skrzywę Jan Budziaszek, wytwórnia flaszek. Do tego może jeszcze kiedyś wrócimy do tej opowieści w Trójce. Zapraszamy. Przypomnij, kiedy, gdzie, od której godziny? Słuchajcie, w tym roku Boże Ciało wypada w czwartek, jak w każdym roku, a jest to 31 dzień maja. W tym roku jeszcze mamy święto, jeszcze maryjne, jeszcze będziemy coś tam maryjnego, musimy coś też zaśpiewać, że będzie Bogu Rodzica. Natomiast support o godzinie 19:00, o godzinie 19:45 zaczyna się główny koncert. Taka reguła i zasada tego koncertu. Jeżeli chcecie być blisko sceny, no to przyjdźcie godzinę albo dwie wcześniej. I oczywiście tradycyjnie nie zapraszamy, jak już od kilku lat. Nie zapraszamy, bo ja już, nie ma miejsca, ale wiesz, jakby ktoś jeszcze przyjdzie, a to może się... Aha, oczywiście wstęp wolny. Wstęp wolny. Wszyscy gramy tutaj, że powiem, charytatywnie i Bogu niech będą dzięki. Słuchajcie, to nie jest moja zasługa, żadnego, nawet Marcinka, geniusza muzycznego, zasługa, tylko Pan Bóg sobie wymyślił, że po 20 latach, kiedy ludzie zapomnieli, kto nam dał wolność w Polsce po strajkach w Gdańsku w 80 roku, chcę pokazać ludziom na drugim końcu Polski, gdzieś tam w Galilei Polskiej, czyli Galicji, że nic was tam nie połączy, jak wspólna modlitwa, jak wspólne śpiewanie. Polska buduje się właśnie od wspólnej modlitwy, od wspólnego śpiewania i to się stało w tej Galicji, gdzie podobno nic się ciekawego nie dzieje. I to wymyślił Jan Budziaszek, perkusista Skaldów, między innymi, a o tych innych tytułach to już Państwu opowiadaliśmy i zasługach. Bardzo pięknie to Ci ja dziękuję i zapraszamy. Czuję się zaproszony. Autopromocja. Oryginalność to słowo, które najlepiej definiuje ten zespół. Grają bez instrumentu harmonicznego w składzie saksofon, trąbka, kontrabas, perkusja. Wykonują wyłącznie własne kompozycje. Są przyszłością polskiego jazzu. Jan Kantner Quartet na żywo w Trójce dziś tuż po 19:00. Tego trzeba posłuchać. Zapewniam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. W roku stulecia niepodległości zapraszamy na nowy cykl Polski w dwójce. Najważniejsze dramaty stulecia, wybitni reżyserzy, znakomici aktorzy, a wszystko na scenie Teatru Polskiego w Warszawie i w transmisji w programie drugim Polskiego Radia. Zaczynamy niespodzianką Karola Huberta Rostworowskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego już w niedzielę o 12:00. Transmisja wideo na Facebooku oraz na stronie dwojkapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy.